Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнікевіч. Мы працягваем наш апавед пра мінулае гародні, узгадваючы асобныя постаці яе гісторыі. Згодна з легендай, род Беклямішавых бярэ свой пачатак ад мужа чэснага, які быццам бы выехаў з Прус на службу да маскоўскага вялікага князя Васілія. Пры тым, што само слова «беклямиш» мае татарскія карані і абазначае «ахоўваючы», «даглядаючы», «ахоўваючы». Цяжка сябе ўявіць лепшае прозвішча для лекара. Мікалай Дзмітравіч Беклямішаў паступіў на службу старшым урачом гарадзенскага акружнога шпіталя у 1882 годзе і вельмі хутка яго ўзначалю. Да нашага часу захавалася некалькі гісторый жыцця правінцыйнага лекара. Напрыклад, аднойчы ўначы Мікалая Беклямішава тэрмінова выклікалі да хворай, якая страціла прытомнасць. Калі ён прыбыў на месца, дык застаў наступную сцэну. Збялелы, заклапочаны муж, перапужаныя дзеці, прыслуга мітусіцца навокал. Аднак, ужо нават пасля агульнага агляду ўрач зразумеў, што хворая на самой справе звычайная сімулянтка. Тады Беклямішаў загадаў усім выйсці, а калі яны засталіся ўдвох, адвесіў пацыентцы шчырую аплівуху. Жанчына ўскочыла і пачала абурацца. «Ды як вы смееце?» На што Беклямішаў спакойна і ветліва адказаў: «Вельмі рады, што вам ужо лепш, і не спатрэбіцца паўтараць лячэнне». Куды цяжэй было з мясцовымі ўладамі. Беклямішаву спатрэбілася амаль 10 год бессупынных угавораў, каб пераканаць тых пабудаваць новы шпіталь. Урэшце рэшт гэта было зроблена, і ў гародні з'явіўся сапраўдны медычны гарадок, больш чым на сотню месцаў. Новая акружная лякарня ўключала ў сябе адразу некалькі аддзяленняў: хірургічная, тэрапеўтычная, інфекцыйная, і для кожнага быў прадугледжаны асобны корпус. Гэтак, напрыклад, у хірургічным аддзяленні мелася самая сучасная на той час аперацыйная. Пры лячэбніцы працавалі аптэка, бактэрыялагічны кабінет, праводзіліся адмысловыя фельчарскія курсы. З пачаткам першай сусветнай вайны персанал шпіталя быў эвакуаваны ў Калужскую губернію. Яе нязменны кіраўнік Мікалай Беклямішаў памёр вясной 1915 года ад разрыва сэрца ў прост па дарозе і быў пахаваны побач з чыгуначнай станцыі Судзімір. Будынак жа шпіталя, дзе яшчэ не так даўно знаходзіліся памежнікі, захаваўся і да нашых дзён. Аднак распавед будзе непоўны, калі мы не ўзгадаем пра нашчадку гарадзенскага лекара. Старэйшы ягоны сын, Уладзімір Мікалаевіч Беклямішаў, скончыў Пецярбургскі універсітэт і стаў адным з выдатных даследчыкаў у галіне заалогіі. Гэта менавіта дзякуючы перш за ўсё яму. У Савецкім Саюзе перамаглі малярыю. У свой час Беклямішаў нават атрымаў сталінскую прэмію. Малодшы за яго на 2 гады Дмітрый у міжваенны час жыў, як і іх бацька, у гародні. Гэта ён пабудаваў сябе прыгожы дом па сучаснай вуліцы Астроўскага, больш вядомы для гарадзенцаў як стары будынак эндакрыналогіі. Адсюль у 1940 годзе яго з сям'ёй і вывезлі ў Казахстан як сацыяльна варожы элемент. Гісторыя сям'і Беклямішавых на гэтым не скончылася. Сын Дмітрыя, унук гарадзенскага лекара і поўны цёзкі дзеда, Мікалай Дмітрыевіч Беклямішаў малодшы, былы выпускнік медычнага факультэта Віленскага універсітэта, апынуўшыся ў глыбіні казахскіх стэпаў, зрабіў неверагодную і разам з тым бліскучую кар'еру. Ад прыцэпчыка трактара праз працу мясцовым фельчарам ён дайшоў да Акадэміі навук Казахскай ССР у якасці доктара, прафесара медыцыны. Сёння ў Казахстане ў ягоны гонар праводзіцца навуковая канферэнцыя. Чаго, на жаль, нельга сказаць пра родную гародню, дзе не толькі што мемарыяльныя дошкі, а нават у апошні час з'явілася жаданне знесці сам дом Беклямішавых, які з'яўляецца жывой нагодай, помнікам усёй гэтай выдатнай сям'і. На гэтым дазвольце развітацца. Гэта быў Андрэй Чарнікевіч і перадача «Сустрэча на тэму імёны гародні». Да пабачэння. Імёны гародні.